miliony prezent, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 16 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rząd zapowiada walkę z piratami drogowymi. Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy będzie po prostu doprecyzowaniem obowiązków dla kierowców. Temat praworządności w Polsce i na Węgrzech. Debata jeszcze dziś w Strasburgu. Lasy państwowe zachęcają do kupna żywych choinek. Są w 100% ekologiczne. To nie będzie zalegało kilkaset lat. Produkcja sztucznego drzewka jest niekorzystna dla środowiska. Szykują się poważne zmiany w ruchu drogowym. Rząd zapowiada walkę z piratami drogowymi. Jak mówił premier, pod względem bezpieczeństwa Polska jest, tu cytat, na ostrym zakręcie. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszego przed wejściem na pasy. Więcej w materiale Marcina Pośpiecha. Wypadków na drogach jest bardzo dużo, zwłaszcza ja byłem świadkiem wypadków kilku pieszych przechodzących przez przejście prawidłowo. To mnie przeraża. Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy będzie po prostu doprecyzowaniem obowiązków dla kierowców w Polskim Kodeksie Drogowym, którego nigdy nie uczyniono. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Chodzi o to, żeby kierowca jasno wiedział, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych musi zwolnić, rozejrzeć się, zauważyć ludzi, którzy za moment wkroczą albo już oczekują na przejście i im ustąpić. Jeżeli mamy zapewnić na przykład bezpieczeństwo pieszym. Janusz Popiel ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych Alter Ego. Na przejściach dla pieszych to piesi muszą znać przepisy, wiedzieć, jak ocenić odległość pojazdu i bezpieczeństwo pieszych przede wszystkim mogą zapewnić sobie sami piesi. Prawidłowo upewniając się, czy kierujący będzie respektował przepisy, czy zwolni przed przejściem, zatrzyma się przed przejściem, umożliwi im bezpieczne przejście. Szef rządu zaproponował też wprowadzenie ograniczenia do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym przez całą dobę. Władza komunistyczna, uderzając w Solidarność, uderzyła w społeczeństwo obywatelskie i w nasze marzenia o wolnej Polsce, mówił w Katowicach podczas obchodów 38. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek premier Mateusz Morawiecki. Władza komunistyczna nie znosiła wszelkich przejawów wolności, swobód obywatelskich. Komuniści niszczyli je w zarodku i zawsze starali się zrobić wszystko, żeby do wolności nie dopuścić. Za długo czekaliśmy na jakąkolwiek elementarną sprawiedliwość. Gdzie były sądy polskie, wolnej Rzeczypospolitej? Przez 25 lat spóźniona sprawiedliwość dzisiaj jest elementarnym akcentem sprawiedliwości w dzisiejszej Rzeczypospolitej. Pacyfikacja kopalni Wujek była największą zbrodnią stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku od kul ZOMO zginęło 9 górników. Ponad 20 zostało rannych. W miniony piątek Sąd Okręgowy w Katowicach skazał na 3,5 roku więzienia jednego z byłych ZOMOwców Romana S. Wcześniej zostali prawomocnie osądzeni inni członkowie plutonu. Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego będzie jeszcze dziś wieczorem debatowała na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i fińskiej prezydencji. Fińska minister do spraw europejskich Tytti Tuparainen przedstawi dziś w Strasburgu raport o stanie praworządności w Polsce i na Węgrzech. To kraje, wobec których uruchomiony został artykuł 7 unijnego traktatu. Procedura, która ma wykazać, czy w danym państwie zagrożone są wartości założycielskie Unii Europejskiej. Europosłowie zarzucali w ostatnich latach węgierskim władzom naruszenie niezawisłości sądów, wolności mediów i praw mniejszości. Padały też zarzuty o korupcję. W Polsce według części deputowanych doszło do naruszenia trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Rządy zarówno Polski, jak i Węgier uznają to za bezpodstawne oskarżenia motywowane politycznie. Przedstawiciele polskich władz zaznaczali, że wprowadzili rozwiązania prawne, które już obowiązują w państwach zachodnich Unii, wobec których artykułu 7 nie wdrożono. Na ten temat po przedstawieniu raportów odbędzie się debata. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś Komisja Europejska zapowiedziała, że zajmie się projektem ustawy dotyczącej dyscyplinowania sędziów. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało zmiany w związku z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Około 100 tysięcy choinek będzie można kupić w nadleśnictwach w całym kraju. Drzewka pochodzą ze specjalnej plantacji i cięć pielęgnacyjnych. Do kupna zachęca rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Można to jak najbardziej skompostować, natomiast nawet jeśli takie drzewko wyrzucimy, no to ono po prostu na śmietniku też się rozłoży. To nie będzie zalegało kilkaset lat. Produkcja sztucznego drzewka jest niekorzystna dla środowiska. Rodzaj materiału, z którego te drzewka są wykonywane, jest szkodliwy, no bo to jest po prostu plastik. Ceny choinek w nadleśnictwach są zbliżone do tych, które można kupić na jarmarkach. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Real Madrid czy Manchester City, Napoli czy Barcelona. W tym meczu zobaczymy dwóch Polaków. Będzie ciekawie, mówi były reprezentant Polski Marek Saganowski. Mocnym faworytem jest Barcelona. Fajny mecz dla chłopaków, na pewno będzie się miło oglądało ten mecz, biorąc pod uwagę, że grają tam nasi rodacy. Fajny sprawdzian dla nich. Myślę, że Piotr Zieliński pasowałby do stylu grania Barcelony, można się pokazać. No ale jeśli chodzi o szanse, ten zespół teraz objął Gattuso. Myślę, że też inaczej będzie to Napoli wyglądało za te paręnaście tygodni. No i zobaczymy, no ciekawy mecz. A może inne spotkanie, w którym też zapewne zagra Polak, Bayern Monachium, Chelsea. Który pojedynek będzie ciekawszy? Pewnie wszystkie będą ciekawe, a zobaczymy je już w drugiej połowie lutego w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziś o tym zadecydował los. W pozostałych spotkaniach Borussia Dortmund zagra z PSG, Atletico z Liverpoolem, Olympique Lyon z Juventusem i Tottenham z RB Lipsk. W piłce krajowej Grzegorz Stańczuk przestał być prezesem Arki Gdynia. Zrezygnował z pełnienia tej funkcji z powodu rozbieżności w poglądach z właścicielem klubu. Pracował w klubie od sierpnia. A na drugim końcu Polski Artur Jankowski został prezesem zarządu Zagłębia Lubin. Do rozpoczęcia rajdu Dakar zostało niewiele dni. Start już 5 stycznia. Przygotowania wkraczają w ostateczną fazę. Samochody płyną. Pozostaje dbać o formę, mówi Jarosław Kazberuk, który razem z Robertem Szustkowskim pojedzie ciężarówką w swoim 10. Dakarze. Potestowaliśmy trochę Tatrę, jedziemy Tatrą. Potestowaliśmy i w Czechach na torze fabrycznym Tatry, wielka przyjemność i trochę w innych okolicznościach przyrody. Byliśmy też na mocnych przygotowaniach fizycznych w górach. Siedzieliśmy w Szwajcarii przez więcej niż tydzień i tam szlifowaliśmy formę fizyczną, takiego kopa dostaliśmy do tego, żeby przygotować się dalej. Do ostatniego dnia praktycznie nawet świąt nie będzie zbyt mocnych. Trzeba biegać, ruszać się i trzeba tą formę utrzymać. Milion piechotą nie chodzi, a dwa? Międzynarodowa Federacja Piłkarska wniosła pozew o odzyskanie 2 milionów franków szwajcarskich, które trafiły do Michela Platiniego, a nie powinny. Wpłacał były prezydent tej organizacji Josef Blatter. Teraz sprawa trafiła do sądu, no i tak jak powiedziałem, 2 miliony piechoty nie chodzą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No piechotą nie chodzą, ale ty zdaje się jechałeś 2 lata temu, tak, w rajdzie Dakar? Jechałem obok rajdu Dakar, powiedzmy sobie szczerze. Tak, to wielkie przeżycie i myślę, że wszyscy, którzy interesują się motoryzacją, będą tym zainteresowani, a już być tam na miejscu i mieć możliwość na przykład przejechania kawalątka, odcinka takim prawdziwym samochodem z prawdziwym kierowcą, no to jest coś. To teraz piechotą do lata. Tak to wygląda z temperatur wieczorem i nocą pogodnie. Na południu kraju, na północy deszcz i mrzawka, ale wiatr słaby, umiarkowany w górach porywisty. Nocą od 1 do 5 stopni, wszystko powyżej zera. Jutro rano na Suwalszczyźnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Uważajmy na drogach. W dzień pogodnie i ciepło, wiatr słaby, umiarkowany na południu kraju, miejscami porywisty. No i jutro od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7 nad morzem, 8-9 stopni w centrum, 10-11 na południu kraju, a na krańcach południowo-wschodnich jutro nawet do plus 14. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Halina Wachowicz, Iwanka Kunewa, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwarty Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy

of you, all of me, first thing starting. Some of them, they surprise. I can't look you in the eyes, second out Spanish flyers and kerosene, cherry flavored neck and car. I can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, song, smell fair. I got it. Like fear, adrenaline, puts us here. Aluminum, tastes like fear, adrenaline, puts us here. Tastes like fear, puts us here. It tastes like fear. Pomyślałam dziś w tym niewątpliwym, wielkomiejskim, przedświątecznym szaleństwie, że jeśli my się sami nie zatrzymamy jakoś, to może pomoże nam w tym chociaż piękna muzyka. I stąd właśnie taki wybór na początek dzisiejszego aksamitu, który mam nadzieję będzie w całości wielkim odpoczynkiem. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, dobry wieczór, zapraszamy do 21:00. Measuring the distance between you and I, finding the location inside. You being alive while I'm alive, within the dusty desert sky. Of pastel blue, measuring the sadness I see in you. You take me to that nowhere land, pull me in with both your hands. With dust and love, it's all I can do to understand. To take it so deep. Desert Man, Bad for Lashes w wersji piano. No to skoro piano... Thank you. tutaj mamy aksamitne dwa w jednym, bo z jednej strony wyciszenie i uspokojenie, a z drugiej jeszcze słońce w tytule, czyli coś, czego obok właśnie chwili spokoju i wyciszenia bardzo w ostatnich dniach brakuje. Aksamit dzisiaj ze mną w pociągu, czytam właśnie. Stwierdzam, że to kolejny środek transportu idealny do słuchania. Zostawiam ukochaną Warszawę na jakiś czas. Dobrze, że Trójka odbiera wszędzie. Oczywiście, że tak. I zawsze i wszędzie zachęcamy do słuchania programu trzeciego. A ja teraz Państwa zapraszam na mój Instagram, skąd właśnie przeczytałam te informacje, ponieważ można tam zobaczyć dwa fragmenty wczorajszego koncertu WW w warszawskim klubie Palladium. Koncertu wspaniałego. Ani moja opowieść dzisiejsza za chwilę, ani te dwa filmiki na pewno nie oddają tego, co wczoraj działo się w tym miejscu. Jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałam w tym roku. Wspaniale spędzony czas. Były chwile, kiedy można było świetnie się bawić. Były momenty, kiedy można było odpłynąć zupełnie. Były subtelności, były hałasy, byli goście. Była ogromna kultura muzyczna i elegancja tego wszystkiego, co działo się na scenie. Były także przepiękne światła, co warto podkreślić. Był to jeden także z najładniejszych koncertów, jakie widziałam w tym roku. Jak zawsze wydaje mi się, że publiczność w Warszawie mogłaby się lepiej bawić na koncertach nie tylko wewnętrznie, ale i sprawić, by nie było to zawsze tak trudne, tak niewdzięczne jakoś w sensie właśnie reakcji publiczności do grania miasto, ale może to się kiedyś wydarzy. Natomiast po stronie zespołu same wspaniałości, które mogę tutaj Państwu opowiadać. Długi koncert, piękny koncert. Kto nie był, niech żałuje i szuka okazji, by jak najszybciej to nadrobić. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. هم بلس هم ندر محبت بالان چوب سرم آنادان سرم آنادان Dziękuję za wszystkie sygnały, że w udekorowanych świątecznie już domach pięknie brzmi dzisiejszy aksamit. Oczywiście zachęcam do pisania. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można komentować na Facebooku, a na Instagramie można oglądać dwa fragmenty moim Instagramie wczorajszego koncertu zespołu WW w Palladium. I coś jest w tym świątecznym, wyjątkowym czasie, bo miało się wrażenie czegoś od świętnego wczoraj właśnie w tym klubie. Nie byłam na wiosennym koncercie WW w Stodole, więc nie mam tutaj porównania, ale temu wczorajszemu niczego z pewnością nie brakowało. I tak jak mówię, i goście, i to światło, i ta atmosfera, wszystko złożyło się w idealną całość. A jeśli już wspomniałam gości, to nie była niespodzianka, ale zarazem było to zaskoczenie tego koncertu. To, że król będzie gościem tego koncertu, to nie była tajemnica, ale to, że zespół WW gra króla, to jednak było zaskoczenie, a właśnie między innymi wspólnie wykonali tę piosenkę Z Tobą do domu. Dziękuję także za wszystkie listy tych, którzy byli wczoraj w Palladium i zgadzają się ze mną, że był to koncert wspaniały. Jego szczególną miarą jest także to, że jak wiedzą stali słuchacze moich audycji, miałam przyjemność i zaszczyt rozdawać zaproszenia na ten koncert i nigdy jeszcze wcześniej nie zdarzyło mi się, by po koncercie otworzyć moją skrzynkę pocztową i by każda z osób, które otrzymały, wygrały ode mnie bilet, napisała, że dziękuję za tak wspaniałe doświadczenie i tak piękny koncert. To jest wielka przyjemność móc dzielić się właśnie takimi doświadczeniami, czy raczej umożliwiać w ogóle uczestniczenie w czymś takim. O, może tak. I jeszcze dopowiem, że kto nie widział jeszcze nigdy Rytmo Bloko w akcji, koniecznie powinien zobaczyć, co dzieje się, kiedy oni są na scenie. To jest taka pigułka energii i czegoś bardzo pozytywnego, co szczególnie w te dziwne, zimowo-wiosenne, pomieszane dni jest naprawdę bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o tytuł kolejnego utworu, on także może całkiem dobrze pasować na te długie, wieczorne, zimowe chwile, ale przyznam jednocześnie, że nigdy nie próbowałam. my house and play records and drink the rest of this Korean tea. There's been hardly anyone there in my house lately. Hardly anyone there, you'll say, with me. I'm trying not to tap that emotion. The one way you feel no more. There'll be hardly anyone there, you'll say, in the jungle. Hardly anyone there, you'll see, with me. It may be 5 minutes of fame, but it's arriving just a little too late. Maybe 5 minutes of fame. Just a little too late. To już jest muzyka z przyszłego roku, bo w marcu ukaże się Dixie Blair, nowy album Jonathana Wilsona. Napisała do mnie pani Patrycja. Pani Aniu, jeśli chodzi o dobrze reagującą publiczność, to serdecznie zapraszam do Szczecina. W tym roku byłam na kilku koncertach, m.in. wczoraj na The Dumplings i publiczność zawsze świetnie reaguje. Zostaliśmy nawet pochwaleni ze sceny. No właśnie, to jest coś, czego czasem nam tutaj w Warszawie brakuje, ale absolutnie nie zamierzam tutaj dołączać do grona tych, którzy na cokolwiek narzekają, szczególnie, że Warszawa jest jakoś magiczna w grudniu, jeśli chodzi o tych, którzy kochają koncerty i być w tym wszystkim na żywo i blisko, ponieważ tak to się składa często i układa, że te trasy koncertowe kończą się właśnie tutaj w Warszawie i przychodzi ten grudniowy dzień, kiedy otwiera się kalendarz i nagle wieczorem koncert, dziś, jutro, pojutrze, po pojutrze i to jest i bardzo ekscytujące i jakoś też po prostu wspaniałe. No jeśli już jesteśmy przy wspaniałościach, to myślę, że dobry moment po raz pierwszy w Aksamicie posłuchać wspólnie tej płyty. Thank you.